Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce rząd zajmie się projektem ustawy wprowadzającej normy jakości węgla i innych paliw stałych. Była szansa na trzeci medal w Pjongczangu, jednak ostatecznie nasze biatlonistki zajęły siódme miejsce. Wolnością cieszyła się kilka tygodni, ale w końcu została złapana. Ta krowa była bardzo, bardzo cwana. O szczegółach już za chwilę. Polska złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza, orzekł Trybunał Sprawiedliwości. Pozew przeciwko Polsce w grudniu 2015 roku skierowała do Luksemburga Komisja Europejska, a sędziowie przyznali rację Brukseli, uznając, że wartości dopuszczalne dla stężenia były w Polsce od 11 lat regularnie przekraczane. Wkrótce rząd zajmie się projektem ustawy wprowadzającej normy jakości węgla i innych paliw stałych, zapowiada odpowiedzialny za walkę ze smogiem wiceminister Piotr Woźny. W ciągu tygodnia albo następnych dwóch tygodni ta ustawa przechodzi. To był bardzo długi i skomplikowany proces. Osiągnęliśmy porozumienie z Ministerstwem Energii. Normy dotyczące siarki również zostały przywrócone do tych przepisów. Ta ustawa będzie procedowana w Sejmie razem z przepisami dotyczącymi stworzenia programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd rozpoczyna program termomodernizacji. Lepsze ocieplanie budynków ma zmniejszyć zużycie węgla. Domu nieocieplonym potrzeba co najmniej 4, średnio 4-5 ton węgla. Po termomodernizacji 2 tony, 2,5. Projekty 5 ustaw antysmogowych przygotowała Nowoczesna. Poseł Marek Sowa mówił również o zmianie kodeksu wykroczeń oraz prawie o ruchu drogowym. Zwalczanie praktyki usuwania filtrów DPF w samochodach z silnikami diesla to też jest problem, w szczególności w dużych miastach. W Warszawie zanieczyszczenia komunikacyjne przekraczają 60% wszystkich zanieczyszczeń. Po wyroku Trybunału w Luksemburgu Polska będzie musiała informować Komisję Europejską o działaniach w walce ze smogiem i jeśli Bruksela oceni, że są one wystarczające, nie będzie wnioskować o kary finansowe. Była szansa na kolejny medal dla Polski na igrzyskach w Pjongczangu. Miały ją nasze biatlonistki. Niestety nie udało stanąć się na podium. W sztafecie 4x6 km zajęły siódme miejsce. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, kiedy po trzeciej zmianie biatlonowej sztafety na czwartą, na 6-kilometrowy odcinek z dwoma strzelaniami jako pierwsze wybiegły biało-czerwone. Krystyna Guzik dała naszej sztafecie szansę na sukces. Kiedy na trzeciej zmianie zmieniała się z Magdaleną Gwizdoń, była siódma. Kiedy kończyła swoją zmianę, pierwsza. To ona wyprowadziła nasz zespół na prowadzenie. Na ostatniej zmianie Weronika Nowakowska. Źle strzelała, musiała dobierać pociski i kolejne reprezentacje nas wyprzedzały. Daria Domraczewa, trzykrotna mistrzyni olimpijska z Soczi, poprowadziła Białoruś do zwycięstwa. Szwedki drugie, francuski trzecie. Szkoda szansy, kto wie, być może niepowtarzalnej, ale tak to w biatlonie bywa. Przed ostatnim strzelaniem medal wydaje się pewny, po nim walczy się o pierwszą dziesiątkę. Ale były emocje, była walka i brawo za to. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Lada moment na stołecznym lotnisku wylądować ma samolot z naszymi skoczkami, którzy, przypomnijmy, wywalczyli dwa medale. Kamil Stoch złoty na dużej skoczni i brązowy za zmagania drużynowe. Ktoś zniszczył tablicę pamiątkową poświęconą Janowi III Sobieskiemu, która znajduje się w Jaworowie na zachodzie Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj. Dopiero dziś informują o tym lokalne media. Ukraińska policja szuka sprawców. Według informacji przekazanych przez portal internetowy Warta, zniszczenia dokonano w nocy z wtorku na środę. Rozbita została umieszczona na kamieniu tablica pamiątkowa z napisem zapowiadającym powstanie pomnika Jana III Sobieskiego. Starosty miasta Jaworowa, dowódcy sił polsko-ukraińskich, które zwyciężyły Turków pod Wiedniem. Fakt zniszczenia tablicy potwierdzili miejscowi Polacy. Trwa śledztwo mające ustalić sprawców. Pamiątkowa tablica ustawiona była w Jaworowie w 2014 roku staraniem lokalnej mniejszości polskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy jeszcze do kraju. Krowa uciekinierka z Opolskiego złapana. Wolnością cieszyła się kilka tygodni. Natrafiono na nią w rejonie miejscowości Siestrzechowice. Krowa ma się dobrze, zapewnia Nyski powiatowy lekarz weterynarii Jacek Opara. No, na lasach jest, teraz wywiązana jest i czekamy po prostu na transport. Poszło kilka strzałek, no to jest grube futro, to zwierzę już trochę zdziczałe, jest po prostu jedno wielkie zamieszanie, ta krowa przemieszczała się w różnych terenach. My się cieszymy, że zakończyliśmy ten epizod z tą krową, dlatego że nas już to męczyło, a tym bardziej, że ta krowa była bardzo, bardzo cwana. Myśmy ją złapali w ogóle w innym rejonie, niż myśmy się spodziewali. Ten teren ma tak opanowany, że jakby ją puścić na wolnej przestrzeni, żeby sobie sama tutaj żyła, to coś świetnie wydawała radę. Zwierzę uciekło od Muchowskiemu rolnikowi pod koniec stycznia w czasie załadunku do transportu na rzeź. Krowa trafi teraz do rezerwatu koni, który zostanie utworzony na poligonie Nyskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Witamy. Czwartkowa tonacja Trójki. W poniedziałek obiecałem tę piosenkę w audycji do południa, a potem tak się porobiło, że nie zmieściła się. Pomyślałem, że dzisiaj będzie z bonusikiem, ale o tym na koniec audycji. Harry Nilsson zaśpiewał Without You i dokładnie w lutym 1972 roku ta piosenka była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Harry Nilsson na co dzień pisze piosenki, zresztą bardzo ładne, Everybody's Talking, a tutaj posłużył się utworem napisanym nie przez siebie i to był jest jego największy przebój. Tę piosenkę napisali panowie Tom Evans i Pete Ham, czyli muzycy zespołu Badfinger. Zresztą oni ją zaśpiewali także, ale to nie był żaden przebój. No właśnie, ci panowie zaśpiewali wiele utworów, niektóre produkowane przez Paula McCartneya, inne przez Todda Rundgrena, czy Geoffa Emerica, albo George'a Harrisona. Że George Harrison był producentem tego utworu, prawda? Badfinger, Day After Day. Zostańmy przy kalendarzu muzycznym. Dokładnie 17 lat temu duet Steely Dan odebrał nagrodę Grammy za album roku. We'll be right back. red rusted chicken wine. And they brought a little gyro, very gyri. Frank and Jack and what a gone out of hustle be. Beautiful housewife, deep blue dress. Especially you deserve the very best. Two against nature, they got that stuff. Good things happening. Lat temu, 22 lutego, Walter Becket i Donald Fagen odebrali nagrodę Grammy za album roku Two Against Nature. Być może dlatego, że wracali po 20 latach milczenia, znaczy obaj panowie pracowali nad solowymi karierami, ale Two Against Nature, rok 2000, no może dlatego to była płyta roku. Ze znaczkiem trójki były takie czasy, a album roku Steely Dan. Komu to przeszkadzało? Słuchaczka napisała: tyle czekania na Toto, a za tydzień już będziemy wspominać krakowski koncert. You can drown in your sorrows. You can float out to sea. tak, jeśli Lone oraz Spanish Sea wypadną z listy przebojów, to wrzucimy może Struck by Lightning, bo to trzecie i ostatnie nowe nagranie na tej płycie podsumowującej 40 lat pracy. 40 Trips Around the Sun. Toto. Toto w Krakowie. Proszę, życzymy dobrego odbioru, cudownych wrażeń i proszę dawać znaki, jak było. I'm Tommy Malmi, goście z płyty Walking on Air. Biegniemy? Biegnijcie. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Czwartkowa tonacja Trójki. Słuchałem dzisiaj rano porannej audycji i słyszałem, jak Piotr z Marcinem rozmawiali o Madonnie i o płycie Ray of Light i powiedzieli, że właśnie mija 20 lat od jej wydania. Powiedziałem, na pewno się Piotrek pomylił. Biegnę do półeczki, sięgam po płytę 1998. To niewiarygodne, że to 20 lat minęło od wydania tej płyty. To jest też moja ulubiona płyta Madonny. Wczoraj Ania Gacek w magazynku wywołała temat, wiem o tym. Nie mogłem słuchać, bo biegałem, bo lubiłem we Wrocławiu. A no ale tak, rzeczywiście to musiało być styczeń, koniec stycznia może, 20 lat temu. Inne czasy zupełnie. Dostałem zaproszenie z wytwórni płytowej, żeby pojawić się w ich biurze i że będę mógł posłuchać tej płyty. Nie wolno było wynosić, nagrywać, kopiować, nic z tych rzeczy. No i rzeczywiście założyłem słuchawki, zdjąłem wcześniej kurtkę. No i mnie poraziła. Ray of Light, Madonna. 20 lat minęło. To znaczy tak naprawdę dzisiaj mija 20 lat od japońskiego wydania. Wydanie światowe 3 marca, to pewnie jeszcze wrócimy do tematu. No greater power. słuchacz napisał, czy poraziła, czyli tylko raz, poraziła, podwoiła, potroiła, mnie powieloraziła. Rzeczywiście, no, płyta jest niesamowita i po latach 20 nadal dobrze brzmi. Ray of Light, Madonna. Do 3 marca na pewno jeszcze wrócimy. Lecimy? Los Colón, płyta zatytułowana The Wave i piosenka Flying Apart. Czasami dostaję taki list, że pojawia się coś takiego, że do dzisiaj nie wiedziałem, że taki zespół czy taki wykonawca istnieje. To trudne w tej chwili, żeby coś takiego wykonać dla Państwa. To często słuchacze podpowiadają mi nowe płyty nowych wykonawców. To wpływ oczywiście internetu, ale to cudownie. Proszę pisać. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Teraz Someday Jacob. To jest tytuł tej piosenki Hide Within You. Zabrzmiało troszkę jak aha, a to Someday Jacob. Czasami tak mam, że odkładam płytę, a potem wracam do niej z jeszcze większą radością. Gary Numan, Savage, Songs from a Broken World. A bonus to jeszcze jedno wykonanie piosenki Without You. 12 lat po Harrym Nilssonie sięgnęła po ten utwór Mariah Carey i to był numer jeden wtedy w Wielkiej Brytanii. Dziękujemy, miłego dnia.